إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. أورونو مؤمنانو، شکارا خبر ده چې په دنیا کې انسانان ژوند کوي، د دې ژوند څخه هدف په دنیا کې عیش او عشرت کول نه دي، بلکې د دې ژوند څخه لوی مقصد د یو دائمی او تلپاتې ژوند لپاره آمادګی نیول دي، او د هغه ژوند لپاره تیاری نیول دي، او په دې دنیا کې ګټه کول دي، لاسته راوړنې کول دي، داسې لاسته راوړنې او داسې ګټې چې په آخرت کې د یو چا لپاره د ژوند جوړولو، د خوشحاله ژوند کولو لپاره یو وسیله سي. د دنیا د ژوند څخه مقصد دا دی. پر دې خبره باندې ډېر ثبوتونه سته. الله په قرآن کې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي پیرانان او انسانان مګر د عبادت لپاره مې پیدا کړي دي. د ژوند د څخه اصلي هدف الله و عبادت دي. انسان ای فیری، ستا د ژوند مقصد د الله عبادت دي، د الله بندگی ده. د الله عبادت او بندگی ستا لپاره ګټه ده. لکه د دنیا بازار چې پیسو ته ضرورت لري، که د دنیا په بازار کې یو څوک پیسې ونه لري، دغه کس نه په بازار کې ډوډۍ رانیولی سي، نه نور خوراکي توکي رانیولی سي، او نه جامې رانیولی سي، نه د ځان لپاره هوسا ژوند جوړولی سي، نه د یخ دفاع کولی سي، نه د ګرمۍ دفاع کولی سي، او نه د تکلیفونو نه جوړۍ دفاع کولی سي، نه د لوږې او د تندې دفاع کولی سي. آخرت هم یو بازار لري. د آخرت په بازار کې بیا د دنیا لوټونه نه چلیږي، د دنیا زور او ځواک نه چلیږي. د آخرت بازار هغه پیسې چې دی ایمان دی او نیک عمل دی. که چیرې تا نیک ایمان نیک عمل درلودی، دا د هغې دنیا پیسې دی. که دی ایمان درلودی، دا د هغې دنیا تابعیت دی او د هغې دنیا پاسپورټ دی چې ته په آخرت کې اوسېږې. که دی ایمان نه و تیر کړی، په آخرت کې بیا ستا لپاره د محاسبې او د ژوند کولو نسته، سیده به زندان ته ځې. لکه یو هیواد ته چې یو څوک راسي غیر قانوني، نو دغه هیواد کم ساتونکي پولیس چې دی هغه چې دی مازې ونیسي چې ایمان نسته یا پاسپورټ نسته ورسره، دستې استې زندان ته. نو کله چې ته آخرت ته ولاړې، که ستا سره ایمان درسره نه و، ستا سره د خبرو کولو ضرورت نسته، ته به زندان ته ځې، جهنم ته به ځې. بیا هغه داسې زندان نه دی، داسې جهان، داسې مابس نه دی لکه د دنیا مابس او یا د دنیا زندان، بلکې هغه داسې زندان دی چې هیڅوک یې تعریفولی نه سي په حقیقي ډول باندې، دومره سخت زندان دی. او که چیرې ته یو بندني هیواد ته ولاړ سې، هلته پاسپورټ درسره وي خو پیسې نه وي درسره، نو د نه کوټه پیدا کولی سې چې ژوند پکښې وکړې، نه خوراک پیدا کولی سې، نه څښاک پیدا کولی سې. نو ستا سره چې عمل نه وي درسره، نیک عمل نه وي درسره، د آخرت په بازار کې به سرګردان او لالهانده ګرځې، د شلو تکلیفونو مشکلاتو سره به مخې. خدا چې د الله عز و جل بادشاهي، د الله جل جلاله خدایي، د الله رحم، د الله قدرت داسې نه دی لکه د انسانانو ده. نو الله جل جلاله د دې سفر لپاره په دې دنیا کې انسانانو ته مختلف انعامات ولې ورکړي دي، مختلف امتیازات ورکړي دي، چې د هغو امتیازاتو او د هغو انعاماتو په وجه باندې دی کولی سي چې دا سفر په ښه کامیابۍ سره ترسره کړي. الله پاک دا هغه شیانو څخه منع فرمایلی ده چې هغه دوی ته د آخرت په سفر کې تاوان وي. الله پاک په قرآن کې فرمایي: ويا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. و ای انسانانو، ستاسو په دنیا کې ژوند، ستاسو په دنیا کې اوسېدل د دې اعظمي مقصود عبادت دی. نو دا چې تاسو مقصود مو عبادت دی، نو تاسو دی ستاسو مالونه، ستاسو اولادونه د الله د ذکر او د الله د عبادت منع نه کی. یعنی داس شغل د مال مکوي داس شغل د اولاد مکوي چې تاسو څخه اعظم مقصد پاتوي هغه اصلي هدف در څخه پاتوي بلکې په نور شیانو باندې اخته است. اخدا الله رحم دی چې داس شیان انسانانو ته شغل دي چې بیا د تاوان وي او داس لارې چارې انسانانو ته شغل دي چې په آخرت کې بیا د لپاره ګټوي. دا خو عمومي شیان دي. بل د الله عزوجل لوی رحم دا دی چې په دنیا کې انسانانو ته ځینې داسې خاص خاص شیان وله ورکړي دي چې هغه په یو ډېر لږ عمل سره یو انسان ډېر غټ غټ نعمتونه لاسته راوړلی سي، ډېرې لویې لویې ګټې لاسته راوړلی سي. په دنیا کې الله جل جلاله ډېر کوچني کوچني عبادتونه پیدا کړي دي، مګر الله یې په عوض کې ډېر لویې لویې نعمتونه وله ورکوي. دا په دې وجه باندې چې د الله خدایي داسې نه ده لکه د دنیا د باچهانو خدایي، د دنیا د باچهانو میړانه، د دنیا د باچهانو هغې ته خدایي ویل کېدای نه سي، فکر یې لا نه سي کېدلی او فکر یې هم سراسر جهالت دی. که دعوه کړې وي په باطله به یې کړې وي. یعنی داسې نه دي پیښ شوي چې یو چا یو باچا دي یو ادنا بزګر ته یو ازناد خادم ته د یو لږ کار به بدل کې خپله بادشاهي وله ورکړي، د خپل ملک بادشاهي وله ورکړي، مګر الله جل جلاله داسې کړي دي. یو چا چې مازه ایمان تیر کړی دي او نیک عملونه یې جزئي کړي دي، الله دومرې بادشاهي وله ورکړې ده لکه دا دنیا درې واره یا اویا واره دونه بادشاهي یې وله ورکړې ده. اوس نو د سړي سره فکر پیدا سي چې دا الله عزوجل دومرې دنیا وله ورکوي لکه دا دنیا درې واره یا دا دنیا اویا واره یا څونه چې دی واړي، دا صحابه نو چیرې، دا مځکه به چیرې، دا دومره انسانان هر یوه ته چې دومره دومره مځکې وله ورکوي نو دا به څنګه په دې عالم کې ځای سي. مولانا شیرعلي شاه صاحب مد الله ظلاله هم یې وخت وفرمایل، وایي ماته یو دوه یهودیان راغله. یهودیانو راته وویل چې علماء کرام تاسو وایاست چې الله پاک په آخرت کې یو ادنا جنتی ته یو کمزوري جنتی ته دومره نعمتونه وله ورکوي لکه دا دنیا درې واره. نو موږ خو سیاراتو ته تللي یو، موږ خو فضا ته ختلي یو، دا درست کهکشان مو کتلی دی. نو هر انسان ته چې دومره ساحه وله ورکول کېږي دونه ځای خو نشته په دې عالم کې چې دا په میلیاردونو میلیاردونو انسانانو ته هر یوه ته چې دومره نعمتونه ولا ورکه ولا سیده کله امکان لري، دا خو عقل نه اخلي. نو تاسو داسې هدایت خلقو ته فرمایاست چې د خلقو عقل خو یې واخلي، دا څنګه زه ومنم چې دا دومره میلیاردونه انسانان چې اوسته یا په میلیاردونو تیر سوي دي هر یوه ته دي الله دومره نعمتونه او دومره جنتونه ولا ورکي، دا کله عقل اخلي؟ مولانا صاحب مد الله ظلالهم وای ما په جواب کې یو مثال ورته ووایه. دې ته مې وویل چې ستاسو دا جواب په اړه به زه یو مثال درته ووایم نو ستاسو جواب په کېدلی سي. هغه مثال دا دی، وایي یو وخت یو کس څو مایان په دریاب کې ټینګ کړل، هغه مایان یې راواخیستل، په کور کې یو حوض و، په دې حوض کې یې واچول. کله چې په حوض کې واچول دا مایان ډېر نپستنګي وه، ډېر جیغ وه، ډېر اعتبیت خراب و، چې موږ د یو ډېر پراخ دریاب څخه راویستل سولو، یو ډېر تنګ او ډېر محدود ځای ته راوستل سو. نو په دغه حوض کې یوه چونګوشه اوسېدل، هغه ورته راغله، پوښتنه یې باندې وکړله، ول تاسو ولې داسې دیغ یاست، تاسو ولې داسې خپه یاست، تا خو هم ښه ځای دی، ښه پاکې اوبه دي، ښه مستریح ځای دی، تاسو باید خوابه دي نه سئ. مایانو په جواب کې ورته وویل چې موږ د دومرې پراخ ځای څخه راغلي یو او داسې تنګ ځای ته، نو خود به دیغېږ. هغه چونګوشه داسې یو کوچنۍ لکه راکش کړل، ول هغه ځای به دغه نه پراخ و لکه دغه لیکه دی. ورته وویل یا چیرې دونه کوچنی و، هغه ډېر غټ. هغه چونګوشه تر هغه یو نوکې غټه دایره راکش کړله، ول دغه نه ځای به و. مایانو ورته وویل یا څه وایه، هغه ډېر غټ و تر دې ځای، بیا یې تر هغه هم غټه دایره راکش کړه، ول دغه نه ځای خو به نه و. مایانو ورته وویل یا دا خو بیخي عقل نه اخلي، هغه ډېر غټ دی تر دې ځای. چنګوش ته درد ورغلی، باره د دا حوض د یوه دیواله څخه وځغسل تر بل دیواله پورې، دونه به نه و. مایان ورته وویل چې هغه تر دې هم غټ دی. چنګوش ورته وویل چې دا نو عقل نه مني، دا نو تاسو درواغ وایست، خو چې زما سترګې سپخېدلې دي، دا هغه مځکه ده، دا هغه حوض دی، هغه یې سر دی، هغه یې پای دی. په دنیا کې نو بل شی شته؟ خو چې زه پیدا شوی یم، دلې اوسېږم، دا هغه دنیا ده، دا هغه نظام دی، بل خو نه شته نو. نو مولانا صاحب دوی ته وفرمایل، ول تاسو داسې مثال لرئ لکه چونګشه چې په دې دنیا کې اوسېږي په یو کوچني حوض کې. الله چې څومره عالمونه پیدا کړي دي، لکه مايان چې بخپل زړه کې پوهیدل چې الله دومره دریابونه پیدا کړی دي چې هغه د حواس سره بیخي تشبیه نسی ورکول کېدلی. لکه دا حواس میلیارد واره لا هم دریاب تر دې غټ دی. نو الله چې کوم کهکشانونه پیدا کړي دي، کوم عملمونه پیدا کړي دي، ای انسان، ستا په فکر ستا په عقل کې لکه د چنګوش په عقل کې چې نس وای راتللی، ستا په عقل کې راتلای نسی، د الله خدایي ته نسی درکولی. الله دومره نظامونه پیدا کړي دي، نو الله انسانان ته دومره نعمتونه پیدا کړي چې دا انسان هر څه عقل وسنجي وسنجي وسنجي کشفولی نسی، درکولی نسی چې الله څومره نظام پیدا کړی دي، څومره کهکشانونه او څومره لوی عالمي نظام یې پیدا کړی دي. د انسان فکر کمزوری دی، او د الله جل جلاله خزانه خلاصېدونکې نه دي لکه د دنیا د بادشاهانو ده. الله فرمایي و ای انسانه، ته به په غوښتلو ستړی سې خو زه په ورکولو نه ستړی کېږم. هر څومره چې غواړې زه درکوم، ته به اخر ستړی سې په غوښتنه باندې، مګر زه په ورکولو نه ستړی کېږم. او د الله خزانې دومره ډېرې دي. مولانا صاحب فرمایي وایي د الله د خزانو مثال داسې دی، بها نه مې دهد به بهانه مې دهد. موت یې نه ورکي مګر په مازې بهانه یې ولا ورکي چې ولا ژه بهانه جوړه کړي. نو د دې لپاره الله پاک په دنیا کې انسانانو ته ډول ډول امتیازات ورکړي دي. یو امتیاز یې دا دی چې الحمدلله موږ او تاسو په یوه نیکه میاشت کې قرار لرو. دا یوه ډېره مبارکه میاشت. په دې مبارکه میاشت کې داسې امتیازات الله عز وجل و خپلو بندګانو ته ولا ورکوي چې د انسان عقل یې نه مني، لکه یهودیانو چې ویله چې دا نو کله عقل اخلي. دغه امتیازات څو حدیثونه زه بیانوم، تاسو یې په زړه کې ملاحظه کړئ. نو شیطان به داسې سوال درته پیدا کړي لکه یهودیانو ته چې پیدا کړی وي. جواب د مولانا صاحب جواب په ذهن کې شیطان ته ورکړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام اول خمیس من رجب کان حقا علی الله ان یدخله الجنه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کده خدای تعالی د میاشتې اوله پنجشنبه چار وجه ونی ول د دبه پر الله د حق وی چې جنت ته به لیږي، جنت ته به است دایمه ژوند بلور کی. څومره لو خبره ده، تر دې هم لو خبره است. او بل حدیث کی راځي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال كل يوم من العشر الاول من الرجب سبحان الحي القيوم مره 100 مره. نبی علیه السلام فرمایي وای که چا د خدای تعالی د میاشتې په اوله لسیزه کې، یعنی په اولو لسو شپو کې سل وارې دا کلمه وویل سبحان الحي القيوم، اوله لسیزه یعنی اولې لس شپې هره شپه دغه کلمه سل واره ویل سبحان الحي القيوم، او په دوهمه لسیزه یعنی په دوهمو لسو ورځو کې دا کلمه ویل چې سبحان الله الاحد الصمد، سبحان الله الاحد الصمد. او په دریمه لسیزه یعنی په اخیر لسو شپو کې د خدای تعالی د میاشتې دا کلمه ویل سبحان الله الرؤوف. الله عز وجل به دومره ثوابونه ولوار کی چې هیڅوک د هغه توصیف نسی کولی، داسې ثوابونه به وي. لم یصف الواصفون ما یعطی من الثواب، داسې ثوابونه به الله ولوار کی چې په دنیا کې کم کسان چې د صفونو صفتونو بیان کولی سي هغه به د دې توانایي نه لري چې دا بیان کړي. نو څونه صفات به یې، خو یوازې په یوه قلم باندې دا شی لیکل کېږي. داسې نعمتونه لکه د دنیا ټوله نعمتونه دا په یوه قلم لیکل کېږي، او هغه به دومره ډېر وي چې څوک یې تعریفولی نسي. دومره نعمتونه به الله پر ولو ورکي. په بل حدیث کې راځي الا ان رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي فمن صام يوما من رجب ايمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الاكبر واسكن الفردوس الاعلى. ان حضرت صلى الله عليه وسلم فرمي وايكچا د خدای تعالی پمیاش یو ورځ روزه ونیول د الله د رضا لپاره، الله جل جلاله بخپل لوی رضا د تور په برخه کی. د الله رضا د سی اسانه کار نه دی، د الله رضا ډیره مهمه ده. زکه هغه د الله دوستان، هغه اولیاء چې په ولایت کې لوړو لوړو مقامات ته رسیدلي دي، هغه څنګه وایي؟ بیبي رابعه بصری رحمت الله علیها فرمایي و ای الله که بچیرې زه په دنیا کې یوه لږه برخه لرم، زه یې نه غواړم، ای الله د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د امت کفارو ته یې ورکړه، ما ته په دنیا کې چای مه راکوه. او ای الله که بچیرې زه په آخرت کې او په جنت کې زه یو څه برخه لرم، بیا الله نیک کوم، هغه ستا د پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم مؤمنانو امتیانو ته ولاول کی یا الله ماته واج ستاره زاره په برخه کې ستاره زما ته تر ټولو مهمه ده دا چې د الله د اولیاء څخه دومره لوړ شخصیت د الله د رضا غوښتنه کی نو دا معلومه ده چې د دنیا تر ټولو نعمتونو د جنت تر ټولو نعمتونو د الله رضا به تر ده مګر دلته که څوک یو ورځ روژه ونیسي د الله رضا ور په برخه کیش څومره لوړه خبره ده او بیا ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي واسكن الفردوس الاعلى او الله جل جلاله به د فردوس اعلی فردوس د اتو جنتونو څخه یو جنت دی په فردوس جنت کې به د اوسېدلو ځای ولور کی فردوس هغه جنت دی چې د اتو جنتو کې تر ټولو بهترین جنت دی ځکه ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو کچیر خواست کاوه غوښتنه مکول د جنت فردوس غوښتنه کوي او بل حدیث کې راځي ومن صام منه يومين فله من الاجر ضعفان كل ضعف مثل جبال الدنيا كچيري چا په دې میاشت کې د خدای تعالی په میاشت کې دوی ورځې روژه ونیول الله جل جلاله به څو چند ثوابونه ولور کی او هر چند ثواب یې دومره وی لکه د دنیا غرونه او من صام ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين النار خندقا طوله مسيرة السنة كچاپ دي مياش كي دري روجي ونيول الله جل جلاله با دده او د دوزخ تر منځ یو خندق جوړ کړي د قیامت په ورځ باندې او هغه خندق به دومره فاصله وي چې د یو کال مزل به وي مطلب دا چې دده بیا دوزخ ته تلل ممکن نه دي اتمن بیا د الله د دوزخ څخه خلاص کړي وګورئ لکه مخکې چې ما مثالونه وویل دا څومره کوچني کوچني اعمال دي الله جل جلاله دومره لوی لوی نعمتونه وله ورکوي که څه هم د بنده شان څنګه دی بادار غلام بنده مولا د غلام شان داسې دی د غلام سره مناسبه دا ده چې بادار امر ورته کوي دی به حتما ناکار کوي کیوه کوي خپل حق ادا کوي کیوه نه کوي سزا به ویني قانون داسې دی مګر د الله سره د بنده او د باداری موضوع داسې نه ده الله څنګه کوي الله داسې کوي و ای بنده که دې چیرې کار وکړي خپل حق خو دې ادا کړي مګر زه به نور نعمتونه هم پسې درکوم هېڅ بادار په دنیا کې داسې نه کوي چې ته زما خدمت کوه زه به تا ته نعمتونه درکوم وایي غلام یې خامخا به کوې دا ستا وظیفه ده دا ستا مسؤلیت دی او الله وایي که دې چیرې نافرماني وکړل که مې خوښه سول بخښه درته کوم که مې خوښه نه سول بخښه نه درته کوم دا وګوره دا د الله څومره لوی رحم دی او د الله څومره لوی امتیاز دی چې خپلو بندګانو ته یې وله ورکړی دی که نه نو د بنده د شان سره مناسبه دا ده چې دی حتما باید عبادت وکړي حتما باید خدمت وکړي که یې وکړي خپل حق به یې ادا کړي د بلابود امتیاز غوښتنه به نه کوي نو خدای بنده دی غلام دی او که یې چیرې ونه کوي د سزا سره به مخ کیږي خو الله سزا وربخښي که یې خوښه سول او که یې نیک عمل وکړي الله جل جلاله نعمتونه وله ورکړي او بل عجیب لا دا ده چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته خطاب کوي خپلو بندګانو ته خبرې کوي د انسان او د الله جل وعلا تر مابین ډېر توفیر دی الله جل جلاله په کامل مقام د فضیلت او سپیڅلتیا کې دی او په کامل مقام کې د علویت او د عظمت دی او انسان ډېر ذلیله ډېر عاجزه ډېر کمینه او ډېر محتاج د انسان او د الله ترمنځ په مرتبه کې ډېر غټ توپیر دی انسان که چیرې خپل حقیقت ته فکر وکړي انسان که چیرې خپل وجود او جوړښت ته فکر وکړي انسان ډېر کمزوري ډېر نجس دی د نجاست څخه مطلب دا دی چې انسان سراسر چټلی ده که چیرې د انسان د بدن پر هر جز باندې ستن کښېښودل سي وینه راباسي او وینه څخه د انسان طبیعت نه پرت کړي او انسان په باطل کې نجس او حرام مردار شان چې د انسان طبیعت نه پرت چې نه کېدل شان د انسان په وجود کې پرت دي او انسان چې کله یې روح جنې وخاتې فقط درې ورځې کښېښودل سي بدن یې بوی کې نجس کېږي په دومره کمزوري حالت کې دی او الله جل جلاله په دومره نظافت او په دومره لوړ مقام کې دی چې بیخي سره پرتله کېدای نه سي داسې یو لوی ذات د هر بنده سره جلا جلا خبره کوي هر بنده ته جلا جلا خطاب کوي د دغه وړ ته نه یې چې الله ستا سره خبرې کوي ته د دې جوګه نه یې چې الله جل جلاله تا ته خطاب وکړي مګر الله تا ته دومره امتیاز درکړی دی چې د دومره لوی خدایي سره سره بیا هم ستا سره خبرې کوي په دنیا کې باچهان هر څوک نه سي ورتللی هر چا سره خبرې نه کوي زه د هر چا سره چیرې خبرې کولی شم مگر الله خپل بندگان ته دومره امتیاز ورکړي هر بنده ته جلا جلا خطاب کی او هر بنده ته جلا جلا د ګټ لار شي او هر بنده چې نافرمانی وکي اپ ورته کی د څومره لوی رحم دی چې الله دومره لوی رحمنه ده سره کی او دومره ځانګړتیا درکړي دي نو ته بیا چیرې د شیطان پر لکې سپورې چې شیطان څه درته وایي هغه منې د دنیا ظاهر زیب او ښکلا دې ته ګوره په حقیقت باندې خبر نه یې چې حقیقت څه دی دا داسې مثال لري تاسو د دنیا تخنیکونه پرمختللې ټکنالوژي وګورئ عجیب عجیب ماشین آلات په دنیا کې راوتلي دي عجیب عجیب کمپیوټرونه راوتلي دي دغه شیان چې راوتلي دي دا ټوله د طبیعي منابعو څخه چې په غرونو کې الله اوسپنې پیدا کړي دي پلاستیکان یې پیدا کړي دي مس یې پیدا کړي دي زر سره زر سپین زر الماس یې پیدا کړي دي انسانانو دغه شیان را ایستلي دي بیا یې د هغه څخه نوي نوي معاصر شیان جوړ کړي دي او دا ذهن الله و انسان ته ول ورکړي دي احمد د دې ذهن لري چې د یو شي کشف وکړي او محمود یې بیا نه لري دا هم د الله عطا ده چې چاته ورکړي چاته نه ورکړي نو که چیرې دغه سامانونه دغه طبیعي منابع سره راټول سي چې په خاورو په لوټو باندې سپیرې وي د مځکې په تل کې پراتې وي یو څوک چې ظاهره ورته وګوري وایي دا به نو څه شوي خو کم معنویات چې په دې کې پراتې دي نوي نوي شیان چې کشفېدلی سي دا انسان نه سي درکولی هغه وخت یې درکولی سي چې عملا یې وویني عملا چې دا اوسپنه راواخلي یو څوک ورته وایي چې دا به داسې شی د دې سره جوړېږي چې په دې کې به 1500 شپږسوه درې سوه کسان ناستې وي او د موټر د یوې میاشتې مزل به دی په درې ساعته کې یا په څلور ساعته کې کوي هغه بل چې دې ته وګوري دا ته درواغ وایي دا امکان نه لري خو کله چې انسان په سترګو وویني چې خپله د هغه اوسپنې څخه دغسې ماشین جوړ سي انجل جوړ سي سټان جوړ سي کوارو ظاهره پوش یې جوړ سي او بیا حرکت ورکړل سي پرواز یې بیا یې نومني نو الله چې کم نعمتونه او کم شیان کم امتیازات ورکړي دي ظاهرا چې انسان ورته وګوري وایي دا کله امکان لري دا عقل نه مني مګر کله چې عملا وویني او د قیامت ورځ راځي بیا دې ته وویل سي د تهدید په ډول باندې چې تاسو په دنیا کې دغه معنوي شیان نه منل تاسو ته چې به څه شیطان ویل تاسو ته چې به څه پر زړه باندې درتلل هغه به مو ویل دا به مو ویل چې دا د درواغو خبرې دا د پخوانۍ کیسې دا پرېږدئ په دې کې هېڅ حقیقت نشته موری ساده چې پر منبر کښېني وایي وروژه چې سړی ونیسي الله دونه نعمتونه ور ورکوي لکه دا دنیا درې واره دا نو کله عقل اخلي ته پرېږده د ملا کیسه راځه نوې ټکنالوژي ته راځه کمپیوټر ته راځه نو نو شیان تر ازه د دنیا د ژوند څخه خوند واخله الله چې کم شیان په دنیا کې پیدا کړی دي یا انسانانو په کار اچولې د دې څخه خوند واخله کته ادم لا په خبرو پس روان وي نو خو ساوه ما هغه زړه وجره وي هغه زړه زړه وزړه کاسه به دي که په دنیاوالو پس روان وي نو ته هم په داسې بنګلا کې ناست یې ملاکله اټم جوړ کړی دي ملاکله تیاره جوړه کړې ده ملاکله توپک ماشین و تیاره و موټر جوړ کړی دي پرېږده د ملاکې سه دا څوک ورته وایي دا شیطان ورته وایي او دیم په دې باندې خوشحاله سي او الله قسم کوي الله په خپل وحدانیت سره قسم کوي انسان چې د دې خبرو انتقام به الله ستا څخه اخلي ځکه چا چې تیاره جوړه کړې ده د هغه پیدا کوونکی هم الله دی د هغه طبیعي منابعو پیدا کوونکی هم الله دی د دغه انسان جوړونکی او پیدا کوونکی ژوند ورکوونکی چې دغه په طبیعي منابعو کې نوي نوي کشفیات وکړل د دې مالکم الله دی او دا شیان چې پناکی دام الله دی خو تاسو په دنیا کې څېړنه نه کوئ که چیرې تاسو د دنیا په نوو آلاتو کې څېړنه وکړئ عاجز به پاتې سئ عقل به متحیر پاتې سئ د څونامي طوفان چې رالی درې لکه انسانان یې ووژل د انډونیزیا او هندوستان او بل کوم ملک واغې تر خپل سپې لاندې راوستي درې لکه انسانان پکښې ووژل شول غټې غټې بنګلې پکښې ولاړلې مګر محدود دوه دانې مسجدونه پاتې شول او په هغو کې هم څو کسانو نجات پیدا کړی و د عقل اخلي او کله چې زلزله راتلل پر انډونیزیا باندې د دنیا پوهان حق پک دې ته حیران وه چې یو خو کمه الله چې دی د زلزلې د خطر د زنګ لپاره جوړه کړې وه لومړی هغه اله له منځه ولاړه بیا زلزله راغله دې ته خلک حیران شول هغه یوه داسې اله ده چې کله زلزله کیږي څو ساعته وړاندې پیشبیني کوي حرکت کوي زنګ وهي د خطر خلک پوه کوي چې زلزله راغله مګر جالبه دا وه چې دغه زلزله چې راتلل اول وارې دغه الې فعالیت پرېښوي ماته شول خلق اریانو په دې پورې چې دا ولې داسې شول خلق په دغه فکر کې و چې لویه زلزله باندې راله ټوله تباه شول نو انسان تا چې دغه الله پیدا کړی ولې پر دا ځای باندې خپل فعالیت پرېښو دی دې ته ورته نو په سلهاو مثالونه په دنیا کې ستا د دې ټولو مالک الله دی د دې ټولو روزونکي الله دی چاته چې الله ځانت ورکوي هم دی خوښه ده چاته چې الله د زین پیکوالی ورکوي دام د الله خوښه ده خو مقصد دا دی چې هغه لنډ لنډ امتیازات چې په لنډ وخت کې ډېرې ګټې لاسته راوړل کېږي دا باید انسان ونیسي په دې باندې یقین او عقیده ولري لکه مخکې چې د مولانا شر علی صاحب صاحب مد الله ظلالهم هغه کیسه ما تاسو ته بیان کړه بل حدیث یو دوه درې مختصر حدیثونه لا درته بیانوم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای وای اکرمو رجب یکرمکم الله بالف کرامه وای تاسو د خدای تعالی د میاشتې درنښت وکي الله به ستاسو درنښت وکي په زر درنښت سره د قیامت په ورځ باندې ومن اغتسل اول رجب واوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه کچا په اول منز او اخر کې د خدای تعالی د میاشتې وصل وکړي الله جل جلاله به د ګناهونو څخه داسې پاک لکه په کوم ورځ چې د مور سره زیږیدلی و خو د ده پر ذمه هیڅ ګناه نه وه نو اوس به هم هیڅ ګناه نه وي باندې بل حدیث کې راځي وعنه صلی الله علیه وسلم من صام یوما من رجب فکأنه صام 40 سنه کچا یو ورځ د خدای تعالی د میاشت څخه روژه ونیول ګویا د 40 کاله روژه ونیول دا د الله جل جلاله انعام دی چې بهانه مې جهاد به بهانه مې جهاد مفت نور کی په یو لږه بهانه یو نور کی د 40 کاله عبادت د یو ورځ د روژې په بدل کې درکې الله قادر نه بولې پر دې باندې چې دا دومره عالمونه پیدا کړي دي چې انعامات لا تاته نسي درکولای بیخي درکولای سي او عنه ايضا ان في الجنه قصرا لا يدخله الا صائم الرجب دا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت چې په جنت کې یو ډېر عجیب ماڼۍ ده دې ماڼۍ ته هیڅ څوک نسي رسیدلی مګر هغه څوک دغه ماڼۍ تر لاسه کولای سي چې د خدای تعالی په میاشت کې یو ورځ روژه نیولی او بل حدیث کی رازی وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من رجب فکأنما عبد الله عمره صائما قائما وایڅوک کیو ورځ د خدای تعالی د میاشت څخه روژه ونیسي دومره ثواب زیات لري لکه ټول عمر چې د الله عبادت کړی وي او الله ته روژاتی پاته سوی او بل حدیث کی رازی د صوبان رضی الله عنه څخه دی ان النبي صلی الله علیه وسلم مر علی قبور فبكى فقال يا صوبان هؤلاء يعذبون في قبورهم د صوبان رضی الله عنه څخه روایت دی د مبارک فرمایي وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر څو قبرونو باندې تیر سو او بیا یې وژړل د جړا ورسته یې ماته وویل چې صوبان دغه خلک په قبرونو کې پراته دي او په سخت عذاب باندې اخته دي نو ما د الله څخه وغوښتل چې ای الله د دې خلکو عذاب سپک نو الله د دې عذاب سپک خو که چیرې دوی په دنیا کې یوه ورځ د خدای تعالی د میاشت څخه روژه نیولې وای د دې عذاب څخه به خلاص وای دا څومره لویه خبره ده نو حدیثونه په دې اړه باندې ډېر سته چې د خدای تعالی د میاشتې د روژو په ضیلت یې راخیستی دي مګر یوه دغه خبره تاسو په ذهن کې ونیسي څومره لویه خبره ده چې څوک یوه ورځ روژه د خدای تعالی د میاشتې ونیسي الله جل جلاله یې جنت ته داخلي تر دغه نو غټه خبره نشته هر څومره حدیثونه چې یو څوک وایي چې دا یو چا په زړه کې مثقال ذرتین ایمان وي یو حدیث کفایت ورته کوي د انسان لپاره دا لو خبره ده چې فقط د آخرت د عذابونو څخه خلاص دي داسې خلک به ډېر پیدا سي وایا لیتنی کنت ترابا کاشکې زه خاورې وای نعمت مې نه غوښتې ژوند مې نه غوښتې عیش او عشرت مې نه غوښتې کاشکې زه دا خاورې وای نو دا چې تا د الله د عذاب خلاص کړي دا څومره لو خبره ده او دا چې تا الله جنت ته مازه داخل کړي دا څومره لو خبره ده نو دا د یوې ورځې د روژې په ضیلت دی او یوه ورځ روژه هیڅ مشکل او هیڅ ګران کار نه دی نو الله دې موږ او تاسو ته توفیق رانصیب کړي چې د دغه امتیازاتو څخه چې الله په دنیا کې راکړي د دې څخه برخه واخلو د دې څخه ګټه پورته کړو هیڅوک د دې تضمین نسي ورکولی چې بله د خدای تعالی میاشت به زه ژوندی یم اوس لا ژوندی یو راسې یو څه ګټه پورته کړو وما علینا الا البلاغ المبین